صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا Yeah.

وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت باب المدینہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز سے پردے میں رہ کر بیان کا سلسلہ ہے۔ صرف باب المدینہ میں ہی 41 سے زائد مقامات پر اسلامی بہنیں جمع ہو کر اس اجتماع کے اندر شامل ہیں۔ جماعت الاخرہ کا جب مہینہ آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو مختصر تعارف اپنے رسالے کے اندر لکھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اور دوسرا جو آپ کا لقب ہے وہ ہے عتیق، عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار عالی مرتبت محبوب رب عزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق من النار، یعنی اے ابو بکر تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یعنی جس سال نا مراد و نا ہنجار ابرہا بادشاہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے تقریباً اڑائی برس کے بعد مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مقصن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اور اس کے بارے میں میرے آقا امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تطبیق یعنی موافقت دی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، نو عمر صاحبزادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آزاد مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جان ساری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ دو سال سات ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخرہ سن 13 سن ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو آپ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مقدس میں دفن ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے علم ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع یعنی جہاں تک ممکن ہوتا مخفی رکھتا تھا، چھپائے رکھتا تھا۔ حضور اکرم نور مجسم غم خوار امم سراپا جود و کرم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا، تاکہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی، دے ریچڈ ٹل 38، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عنایت فرما دیجئے۔ دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولاً انکار فرمایا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اجازت عنایت فرما دی۔ چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام شریف زادہ اللہ شرفم و تعظیم و تکریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور خطیب اول یعنی جنہوں نے سب سے پہلے نیکی کی دعوت دی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعوت پیش کروں تاکہ اگر کفار کچھ کرے بھی تو آپ کو کچھ نہ ہو، بلکہ جتنے بھی معاملات ہوں وہ میرے ساتھ پیش آ جائیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک کوئی نہ پہنچے، کوئی آپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچائے۔ تو دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس بات کے اندر ہاں کی کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے نیکی کی دعوت علل اعلان، اور خطیب اول میرا بھی دل سنت نے یہاں پر لکھا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ شروع ہوتے ہی کتابوں میں آیا، جیسے ہی آپ نے فرمایا الحمدللہ، کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس کے باوجود کفار بد اتوار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر خونی وار کیے کہ چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زندہ نہ بچ سکیں گے۔ شام کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ الفاظ زبان صداقت نشان پر جاری ہوئے کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ لو جن کی وجہ سے اتنی مار پڑی انہی کا نام لے رہے ہو، انہی کا ساتھ دے رہے ہو، اتنی بڑی مصیبت آئی اب بھی انہی کا نام لے رہے ہو۔ خیر وہ سب وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کی والدہ ان کے پاس ٹھہری رہی، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر کھانا لے آئیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی ایک ہی صدا تھی کہ شاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ والدہ محترمہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان سے جا کر دریافت کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کئی بیتابانہ کی گئی بیتابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے حضرت سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں. یہ بات یاد رہے کہ اس وقت تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب جب ام جمیل کے پاس گئیں اور سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال معلوم کیا, وہ بھی نامساعد حالات کے سبب اس وقت تک اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھی, اور چونکہ ام الخیر ابھی تک مسلمان نہ ہوئی تھی لہذا انجان بنتے ہوئے وہ فرمان لگی کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر, ہاں آپ کے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا, اگر آپ کہیں تو میں چل کر ان کی حالت دیکھ لوں اور تیمارداری کر لوں. ام الخیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے آئیں. انہوں نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھی تو تحمل یعنی برداشت نہ کر سکی, رونا شروع کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حال میں ہیں, ان کی خیر کی خبر دیجئے. حضرت سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ وہ ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا, کیا ان کے سامنے بتا دوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کیجیے. تب انہوں نے عرض کی کہ نبی رحمت سراپا جود و شفقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عنایت سے بخیر و عافیت ہیں, اور دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپا خیر و برکت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لوں. چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دار ارقم حاضر ہوں. عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے دستک دی, صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر صدیق اکبر ہیں, لپک کر دروازہ کھولا, انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ دونوں حضرات لپٹ کر رونے لگے. آقا رموسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں پر بھی گریا یعنی رونا طاری ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت زار دیکھی نہ جاتی تھی, اس قدر کفار نے آپ کو مارا تھا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ انفرادی کوشش کرنے والے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اس وقت اپنے دوست حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت پیش کی, وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی, وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی, وہ مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی, وہ مسلمان ہوئے. حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی, وہ مسلمان ہوئے. ان سب صحابہ اکرام علی مرضوان کے جن کے میں نے نام لیے, یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اشرع مبشرہ کہا جاتا ہے. ان کے اندر سے ان پانچ اشخاص کا شمار ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سب نے اس دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت کو سن لیا. اور یہ کریڈٹ کس کو گیا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کو گیا کہ انہوں نے ایسی زبردست کوشش کی کہ آپ یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں غور کریں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثواب یہ کس قدر عالی شان ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ آپ کے یوں سمجھیے کہ دعوت سے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا. چنانچہ اب ان کی والدہ تھی اور ایسا سارا معاملہ بنا تھا, والدہ نے یہ دیکھا تھا, لوہا گرم تھا, یوں سمجھے کہ صرف ایک چوٹ مارنے کی حاجت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ماجدہ ہیں, آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کیجئے۔ شاہ خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، الحمدللہ عز و جل وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر کس قدر مصائب اور آلام برداشت کیے، بلکہ صرف آپ کا جہاں آپ نے دین اسلام کی دعوت دی اسی کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا اور بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی اور اپنا مال سارا کا سارا خرچ کیا، اور کہاں خرچ کیا سنیے، فتح رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 509 پر ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کیا، جن کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تھے، اور ان کے آنکھوں نے بڑی بڑی رقمیں لگائیں، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ احد احد کرتے، ان پر یہ غلام ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان پر کفار بد اطوار بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بھی خواہش تھی کہ کسی طرح رقم دے کر انہیں آزاد کروا لیا جائے، چنانچہ جو خواہش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پورا کیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط وما نفعنی مال ابا بکر، کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا کہ جتنا نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مال نے پہنچایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ غالباً نام ہے ان کا، تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ اے ابو بکر، تم ایسے غلاموں کو آزاد کر رہے ہو جو تمہیں کیا کام دیں گے، کمزور غلام ہے، ذرا طاقتور لوگوں کو آزاد کرو تو تمہارا کچھ دین کا فائدہ ہوگا۔ اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بیٹا چونکہ بیٹے کا مال لگ رہا تھا تو یہ نہیں ہوا کہ یہ ذرا اچھی اس پہ لگ جائے۔ آپ نے اپنے والد سے ارشاد فرمایا کہ میرا نظریہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے مال سے ان لوگوں کو آزاد کروں جنہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں آزاد کروں، ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی خوشنودی اور رضا یہ در حقیقت اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ جب آپ نے ان 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، ان سب غلاموں پر اللہ عز و جل کی راہ میں ظلم توڑا جاتا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس کام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 30 سورہ واللیل کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیجنبها الاتقى، ترجمہ کنز الایمان، اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑھا پرہیزگار۔ صفحہ نمبر 512 پر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ الباقی کہ جن کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے، انہوں نے اس حوالے سے فرمایا کہ ہم سنیوں کے مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اتقا، کیا جو فرمایا گیا اتقا، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا زبردست اشعار شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہاں پر لکھے ہیں، قصر پاک خلافت کے رکن رکی شاہ کوثر کے نائب اولی، یار غار و شہنشاہ دنیا دی، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین پسندیدہ چیزیں بتاتا ہوں. چنانچہ مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بہروبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں. النظر الیک، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. وانفاق مالی علیک، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. والجلوس بین یدیک، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہشیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی، حب رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دی. دیکھیے، جو پہلی خواہش تھی کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب رہی. یہاں تک کہ اس جگہ پر کہ جو غور ثور کی تنہائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ کوئی زیارت اقدس سے مشرف ہونے والا اور کوئی نہ تھا، یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نیکیوں کا کاروبار ہوتا، یعنی فلانے سے اس کی نیکیاں لے لو اور اپنی نیکیاں دے دو، تو میں اپنی زندگی بھر کی تمام نیکیاں ابو بکر کو دے دیتا اور اس غار والی رات اور دن کی نیکی ان سے لے لیتا. غار والی رات اور دن کی نیکی لے لیتا. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ انور میں آرام فرما ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قریب موجود ہیں، اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ اے عائشہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ واللہ عالم و رسول عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم بہتر جانتے ہیں. اس سے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، یہ پتہ چلا کہ صحابیات تک کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب بھی جانتے ہیں، اور وہ چیز کہ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، آسمان پر ستارے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کو بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، انہیں اس کا شمار پتا ہے. یہ صحابیات کا عقیدہ تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر نیکیاں عمر ابن خطاب کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چہرہ مرجھا گیا آپ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ستاروں کی تعداد کو جانتے ہوں، وہ اپنی زوجہ ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی کیفیت کو کیوں نہ جانے. وہ فوراً سمجھ گئے، کیونکہ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تھا کہ غالباً اتنی نیکیاں میرے والد گرامی کی ہوں گی، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو جان لیا اور فرمایا کہ سنو، عائشہ تمہارے والد ابو بکر کی ایک غار کی رات اور دن والی نیکی ایک طرف، اور عمر ابن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تمہارے والد کی نیکیاں ان سے بڑھ جاتی ہیں. سبحان اللہ، بتائیے. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک نیکی کو چاہتے تھے کہ جہاں پر کیا تھا، النظر الیک، النظر الیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرنا، وہاں اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا، یہ شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا. دوسرا جو آپ نے خواہش کی تھی کہ میرا مجھے اپنا مال خرچ کرنا، تو اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے آپ کو نصیب ہوئی کہ سارا مال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا. مکے میں تو مال کی جان ساری آپ نے سنی، اور مدینہ شریف میں وہ یاد کیجئے جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو سب کچھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا. کس نے کیا خوب کہا، بلبل کو چراغ تو پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول کا. سارا مال قربان کر دیا. اور تیسرا یہ کہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. سبحان اللہ، آپ زندگی دیکھ لیجئے، انتقال کے بعد بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر اس قدر غم مصطفیٰ کا غلبہ تھا کہ جو واقعات میرے شیخ طریقت امیر السنت نے آخری میں اسی پر لکھے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر کس قدر غم کی کیفیت یہ تاری تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد. اور پھر مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی. سبحان اللہ، اور آج بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت بھرے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. راہ عشق میں عاشق اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ رضا محبوب کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے. کاش ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ صادقہ پیدا ہو جائے کہ خدا و مصطفیٰ کی رضا کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. افسوس، ست کروڑ افسوس. اب مسلمانوں کی اکثریت کی حالت یہ ہو چکی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، کہ صرف عشق و محبت کے کھوکھلے دعوے اور جان و مال لٹانے کے محض نعرے لگاتے ہیں. ظاہری حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا ان کے نزدیک دنیا کی قدر عزت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ معاذ اللہ اب اسلامی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں رہی. نبی رحمت غم گسار امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کی پابندی کا کچھ لحاظ نہیں، غیروں کی نقالی میں اس قدر محویت کے اتباع سنت کا بالکل خیال نہیں. اللہ داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ولولہ عشق و محمد اور جذبہ اتباع سنت عنایت فرمائے. تو انگریزی فیشن سے ہر دم بچا کر مجھے سنتوں پر چلا یا الہی، غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے، ہو درد مدینہ عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں قرآن کیا کہتا ہے. تو یہ تو ایک تو سورہ توبہ کی یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ فرمایا نا، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے تو ایک نے اپنے صاحب سے کہا. یہاں پر مفسر نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید نے دی کہ انہوں نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارکہ یہ تو سکون اور اطمینان کا گنجینہ ہے. آخر فکر کس کو لائق تھی اور کس کی لاحق تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحق تھی کہ جب غار سور کی طرف بڑھ رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آگے جانے کبھی پیچھے آنے کبھی آگے جانے کبھی پیچھے آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم استفسار فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، پیچھے آنے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، کوئی گھات میں بیٹھا اس کا خیال آتا ہے تو آگے چلا جاتا ہوں. تو پوچھا کہ کیا تم مجھ پر اپنی جان قربان کرنا پسند کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیوں نہیں؟ میری تو زندگی کی یہی آرزو ہے کہ میں آپ کے آگے مرنا پسند کرتا ہوں, میں آپ کے آگے مرنا پسند کرتا ہوں. اسی طریقے سے مفسرین نے فرمایا تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ سورہ واللیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سورت ہے, اور سورہ والضحا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سورت ہے. اور کتنا عشق رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زندگی کے وصال ظاہری کے بعد زندگی بھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر منور پر اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی جگہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جگہ پر جب تک زندہ رہے کبھی بھی نہیں بیٹھے. یہ ادب ہے کہ جس کا یوں سمجھے کہ اتنا زبردست صلہ یہ ملا. اور آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. شیخ طریقت امیر السنت نے تو یہاں پہ تین احادیث ذکر فرمائی کہ سرکار نامدار کا یار, آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ایک تالاب میں تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے یار کی طرف پیرے یعنی تیرے. سب نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پیر یعنی تیر کے تشریف لے گئے اور انہیں گلے لگا کر فرمایا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرا یار ہے. سبحان اللہ. میرا خال حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتویٰ رضیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید ہے. کیا خوب کہا, عقل ہے صفر تیری, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی علالت کے ایام میں ایک مرتبہ جب پردہ منبر کا اٹھایا تو دیکھا کہ کوئی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز کی امامت کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں. مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات ظاہری کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینا شروع کی اور سب صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑھ کر بیعت کی تو میں نے یہ سوچا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہماری نمازوں کا جس کو امام قرار دے دیا, نمازوں کا جس کو امام بنا دیا, وہ ہمارے دیگر معاملات جو دنیاوی ہیں اس کے اندر کیوں نہ ہمارا امام ہو. لہذا بڑھ کر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. اور اللہ اکبر, جیسا کہ ہم نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم مصطفیٰ یہ بڑا لاحق تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر آپ نے یہ شعر کہے کہ جب میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی مصحت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری ہڈی شکست یعنی ٹوٹی رہے گی. کاش میں اپنے آقا علیہ السلام کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا. اللہ اکبر. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے کاٹا تھا اور اس کے بعد بھی مختلف اسباب بتائے جاتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کو بھی زہر دیا گیا تو زہر دو ایک اور صحابی آپ کے ساتھ تھے وہ بھی کھانے میں شریک تھے, وہ زہر تھا اس کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ایک سال کے بعد وہ کھا لیا, پھر کہا ایک سال کے بعد ظاہر ہو یہ زہر کا اثر ظاہر ہوگا. اور حضرت حارث بن کلدہ نے یہ عرض کی کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن وفات پا جائیں گے. یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا, لیکن زہر اپنا کام کر چکا. یہ دونوں اسی دن سے بیمار رہنے لگے, اور ایک سال گزرنے کے بعد اسی زہر کے اثر سے ایک ہی دن میں دونوں انتقال کر گئے. ہائے یہ ذلیل دنیا کہ جس نے کیسی بڑی شخصیت کو کس طرح مطلب جس نے دیا ہوگا, اور کیا مطلب یوں سمجھے کہ دنیا کی محبت کے اندر وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اب جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے اندر موافقت کے پیر کا دن گزر کر منگل کی رات کو یہ معاملہ ہوا. اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی موافقت قبر و حضر میں بھی ہے کہ فرمایا کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوا تھا اس وقت بھی گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی. یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو گھر میں کفن تک نہ تھا. اب جب جنازہ ہو چکا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو جب جنازہ پڑھ لیا جائے اس کے بعد شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ دینا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا. سنیے یہ کون فرما رہے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. کہ اب بتائیے صحابہ کرام علیہ رضوان یقینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ہاتھ باندھ کر ہی سلام عرض کرتے ہوں, کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ بغیر ہاتھ باندھے عرض کیا ہوگا؟ انہوں نے ادب کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرنا, اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہیں, اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے آنا, ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. جنازہ مبارکہ کو حسب وصیت جب روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیکم یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے, یا عرض کرتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا, دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب فان الحبیب الى الحبیب مشتاق, یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. سبحان سبحان. تو پتہ یہ چلا پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ غور کریں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بھی کیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے بعد قبر انور میں زندہ ہیں, اسی لیے تو سلام کا اور پوچھنے کا ارشاد فرماتا. اس کا مطلب پتا چلا کہ سب کا یہی عقیدہ ہے. اس لیے میرا آقا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق, کہ بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے کہ زمین پر کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے, تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر فرمایا الانبیاء احیاء هم في قبورهم يصلون, کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. واقعہ معراج یاد کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مبارک تذکرہ تھا. آپ سب سے بھی گزارش ہے, اسلامی بہنیں اسلامی بھائی سارے مدری ماحول سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ اس پر چلنے سے ایسا فیضان صدیق اکبر آپ کے قلب پر جاری و ساری ہوگا کہ سبحان اللہ. کم از کم تین دن کے قافلے میں شرکت کر لیجئے, اور آج تو یہاں باب المدینہ میں ہر اتوار کسی نہ کسی ڈویژن سے تیس تیس دن کے مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. آج بھی تقریباً 72 سے زائد اسلامی بھائی مدنی قافلے کے لیے تیار ہیں. اور کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فیض قافلے والوں پر جاری ہوتا ہے سنیے. ایک عاشق رسول کا بیان اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارا قافلہ بلوچستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر تھا. ایک مسافر کے سر میں چھوٹی چھوٹی چار گانٹھیں تھیں اور انہیں آدھی سی سی کا درد رہتا. جب درد اٹھتا تو درد کی طرف والا چہرہ سیاہ پڑ جاتا, تڑپنے لگتے ہیں, گولیاں کھلا کر ان کو سلا دیا جاتا. صبح اٹھتے تو حشاش پشاش تھے. اب انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عزوجل مجھ پر کرم ہو گیا, میرے خواب میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے چار یار علی رضوان کرم بالا کرم فرمایا حضور علیہ السلام نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو بکر اس کا درد ختم کرو، چنانچہ یار غار ہو یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھول دیا اور میرے دماغ میں سے چار کالے دان نکالے اور فرمایا بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مدنی بہار بیان کرنے والے اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل تندرست ہو چکے تھے، انہوں نے واپسی پر اپنا چیک اپ کروایا، ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ تمہارے دماغ کے چاروں دانے غائب ہو چکے ہیں۔ اس پر اس نے رو رو کر مدنی قافلے کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا، ڈاکٹرز بہت متاثر ہوئے۔ اس اسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 اسلامی بھائیوں نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائیں اور بعض ڈاکٹروں نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارکہ کو سجانے کی نیت کی۔ تو اسلامی بھائی بھی جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ باہر سنی تو نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈوائیں گے بلکہ ایک مٹھی داڑھی پوری رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ ہم کو ابو بکر عمر سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور تین سنتیں عرض کرتا ہوں۔ زلفوں کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پہلی سنت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان تک اور کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ تو یہ چاروں یہ تینوں سنتیں حسب موقع ادا کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نیچے کندھوں سے زیادہ یہ نیچے نہ ہوں، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایسے بال رکھنا اعلی حضرت نے حرام فرمایا ہے، اور مردوں کو عورتوں کی طرح بال بڑھانے بھی نہیں چاہیے۔ آج کل جو یہ ٹرینڈ ہے تو وہ بھی توبہ کر لیں اور سنت کے مطابق زلفیں رکھیں۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے جس کتاب سے عرض کی وہ ہے عاشق اکبر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی www.dawataslami.net پر، اور مکتبے انشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کو مکاتب سے یہ حاصل ہو جائے۔